ja i trzech kolesków. Kradzież policja u nas na osiedlu, wiesz, to jest prawdziwa historia z mojego życia. Weź sprawdź to, Maola Tyron, ta 2004. Parę razy w życiu miałem farta. Miałem ten ostatni raz, to była szansa. Śmiałem się, lecz teraz nie chcę już do tego wracać. Ta, po tym ostatnim razie, tak sobie obiecałem. Parę razy w życiu miałem farta. Miałem ten ostatni raz, to była szansa. Śmiałem się, lecz teraz nie chcę już do tego wracać. Ta, po tym ostatnim razie, tak sobie obiecałem. Parę razy w życiu miałem farta. Miałem ten ostatni raz, to była szansa. Śmiałem się, lecz teraz nie chcę już do tego wracać. Ta, po tym ostatnim razie, tak sobie obiecałem. To było tak, osiedle 22, gdzieś tak 2022 grudnia, mniej więcej tak. Przyjechało paru koleżków gras, wiesz, wpadli tu coś zwęszyć. Gdzieś tak 23, zrobili typa nam na podwórku, kurwa. Zrobili przypał, chłopak z obitym ryjem, bez katany i butów. A znam go przecież, bo mieszkamy kamieniem z Utu. Wiesz, tak się złożyło, że nim wstecz wziąłem świeży towar. DMG chłopakom nie smakował, chciałem wymienić towar. 200 gramów, 100 dla mnie i 100 dla ziomka. A miałem to pod kataną, dobra. Ruszyliśmy gdzieś na postój cierpów. Ta miejscówka jest spalona, zaraz psy tu będą. Już miałem to w głowie, wykrakałem to. Podjechała brawa i nas zawinęli stąd. Serce napierdala na sygnale, na strzeżony parking. Jakiś cierp widział całe zajście i nas wskazał palcem. Pół godziny później dostałem tą szansę. Ale zanim ją dostałem, to na komisariacie przeżyłem wielki stres i modliłem się, by ten dzień nie skończył się poprawczakiem, wiesz. Zaczęli przeszukanie od kołnierza kurtki aż po buty. Miałem szczęście, a na koniec im zostałem tylko gdzie to ukryć. Schowałem to do plecaka, udając, że wiążę buty. I gdy wstałem, ten komisarz mi zajebał za to, że wiązałem buty. Bladzi jak tam sufit, przeszukali mnie do bokserek. Lecz nie znaleźli nawet tego, co chcieli. Gorzej, gdybym trafił na tych z antynarkotykowej. W głowie szybka spowiedź, dziękuję Boże, że udało mi się jeszcze parę razy. Ale to już innym razem, to opowiem innym razem. Parę razy w życiu miałem farta. Miałem ten ostatni raz, to była szansa. Śmiałem się, lecz teraz nie chcę już do tego wracać. Ta, po tym ostatnim razie, tak sobie obiecałem. Parę razy w życiu miałem farta. Miałem ten ostatni raz, to była szansa. Śmiałem się, lecz teraz nie chcę już do tego wracać. Ta, po tym ostatnim razie, tak sobie obiecałem. Parę razy w życiu miałem farta. Miałem ten ostatni raz, to była szansa. Śmiałem się, lecz teraz nie chcę już do tego wracać. Ta, po tym ostatnim razie, tak sobie obiecałem. Parę razy w życiu miałem farta. Miałem ten ostatni raz, to była szansa. Śmiałem się, lecz teraz nie chcę już do tego wracać. Ta, po tym ostatnim razie, tak sobie obiecałem.